Cause when I'm in a room with you, that missing piece is found. Po prognozy, narciarze na pewno obserwują sytuację w górach i czekają na rozpoczęcie sezonu. Niewielka warstwa śniegu pokryła najwyższe partie Beskidów. Najwięcej spadło go na Babiej Górze 8 cm i na Pilsku 5 cm. Goprowcy podają, że niewielka pokrywa śniegu pojawiła się w wyższych partiach. Na Babiej Górze jest go 8 cm, na Pilsku 5 w sumie, na Klimczoku 4, a na Hali Skrzycznej centymetr. Jeśli Państwo planują jeszcze jesienne spacery po górach, to proszę w każdym przypadku zabrać ze sobą telefon najlepiej naładowany, sprawdzić wcześniej prognozę, no i warto zainstalować aplikację Ratunek. Na początek grudnia planowane jest rozpoczęcie sezonu narciarskiego, no i miejmy nadzieję, że zacznie się białe szaleństwo już niedługo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o góry, to śniegu powoli, acz sukcesywnie przybywa. Schodząc na ziemię, proszę Państwa, to przed nami emocje piłkarskie. Dziś kolejna konferencja przed decydującym meczem Polska-Czechy. Wynik tego spotkania może zadecydować o awansie kadry na Mistrzostwa Europy. Trwa zgrupowanie przed meczem, ale nawet wygrana z Czechami nie gwarantuje naszej drużynie tego, że zajmie w grupie drugie miejsce dające awans, bo ostateczne miejsce zależy też od innych uczestników grupy. Ciekaw jestem, jakiego wyniku Państwo się spodziewają. Ewentualne typy, 2-2 i 7-3, a o tym, co dzieje się w reprezentacji i jakie emocje panują między innymi dzisiaj, zapraszamy do Trójki. Thank you.

time anywhere. Of you. Byłem, proszę Państwa, całkiem niedawno na Lubelszczyźnie. Z Kazimierza można się przeprawić na drugą stronę Wisły do Janowca. Tam najważniejszą atrakcją jest zamek i właśnie w zamku przez lata leżał niepozorny kamień. Ale okazało się, że to nie jest taki sobie kamień. Prawdopodobnie jest to wczesno-średniowieczna chrzcielnica lub kropielnica z dawnego kościoła. Obecnie trwają prace archeologów, którzy szacują jego wiek. Jeśli chodzi o rozwinięcie tego tematu, to więcej o tym znalezisku opowiemy Państwu w Trójce przed południem. Ciekaw jestem, czy Państwu udało się znaleźć kiedyś coś takiego. Coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się pospolite, a okazało się skarbem. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Gray and tower alone on the sea. You

zacznijmy od nowa. Trzeci Polskiego Radia. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites.